ଚହଳା ପୁରିନି ଏବେ ତେଲ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କାଇଁ କରୁଛୁ ଏତେ ଏ ସତର ହେଇନି ଏବେ ତେଲ ଆଖିରେ କଜଳ କାଇଁ ନାଉଛୁ ଏତେ ସଢ଼େଇ ଖେଳର ବୟସ ଯାଇନି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ବୟସ ହେଇନି ଅଠର ଛୁଇଁନି ଏବେ ତେଲ ଓଢ଼ଣି ଉଡ଼ାଉ କହ କହିକି ଏତେ ଏ ଷୋହଳ ପୁରିନି ଏବେ ତେଲ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କାଇଁ କରୁଛୁ ଏତେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଲ ଓଠ ପଶୁନା ଶାମୁକା ଲାଗୁଛି ସତେ ମେନକା କଭା ତୋର ଦେଶ ଝିଲି ମିଲି କାଲ କାଳେ କିଏ ଛୁଇଁ ଦବ ସଜେଇ ଦବ ନାୟିକା ଆଖି ଦୁଇ ତୋର ନୀଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଲ ଓଠ ପଶୁନା ଶାମୁକା ଲାଗୁଛି ସତେ ମେନକା ବାବା ତୋର ଦିଶେ ଝିଲି ମିଲି କାଲ କାଳେ କିଏ ଛୁଇଁ ଦବ ସଜେଇ ଦବ ନାୟିକା କଣ୍ଢେଇ କିଣିବା ବୟସ ଯାଇନି କଣେଇ ଚାହିଁବା ବୟସ ଆସିନି ଚଗଲି ହଉଛୁ କାଇଁ ଏତେ ଲୋ ଚାଲିଲେ ଝୁଣ୍ଟୁଛୁ କହ କାହିଁକି ଏତେ ଏ ଷୋହଳ ପୁରିନି ଏବେ ତେଲ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କାହିଁ କରୁଛୁ ଏତେ ଲାଗୁ ଅଳସି କିଏ ଦେଲା ତତେ ସୁନା କଙ୍କଣ ଗୀତ ଗାଏ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ମେଘନ ଯାଏ ବରସି ହେ ଗୋରା ପାଦେ ତୋର ସାତ ରଙ୍ଗ ଧାର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଯାଏ ଋଷି ଗୋରି ତୁ ଲାଗୁ ଅଳସି କିଏ ଦେଲା ତତେ ସୁନା କଙ୍କଣ ଗୀତ ଗାଏ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ମେଘନ ଯାଏ ବରସି ବହୁ ଚୋରି ଖେଳ ବୟସ ଯାଇନି ବହୁ ରାଣୀ ବେଶେ ସଜେଇ ହବୁନି ନଜର ଲାଗିବ ଯଦି ତତେ ଲୋ ତୋରାଣ ଖାଉଛି ଗୋରି ବାଧିବ ମତେ ଏ ଷୋହଳ ପୁରିନି ଏବେ ତତେ ଲୋ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କାଇଁ କରୁଛୁ ଏତେ ଏ ସତର ହେଇନି ଏବେ ତତେ ଲୋ ଆଖିରେ କଜଳ କାଇଁ ନାଉଛୁ ଏତେ ସଢ଼େଇ ଖେଳର ବୟସ ଯାଇନି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ବୟସ ହେଇନି ଅଠର ଛୁଇଁନି ଏବେ ତତେ ଲୋ ଓଢ଼ଣି ଉଡ଼ାଉ କହ କାହିଁକି ଏତେ ଏ ଷୋହଳ ପୁରିନି ଏବେ ତତେ ଲୋ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କାଇଁ କରୁଛୁ ଏତେ ଏ